Nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za półtorej godziny w Brukseli mają się rozpocząć negocjacje w sprawie budżetu Unii. Ma w nich uczestniczyć szef polskiego rządu. Ostrzeżenie przeciwpowodziowe w Delcie Wisły. Za atak na policjantów i związki z gangiem usunięto z zawodu prokuratora z Kutna. W nadzwyczajnym unijnym szczycie poświęconym budżetowi Unii będzie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. W Brukseli jest nasz reporter. Premier przed szczytem spotka się w Brukseli z przywódcami krajów Grupy Wyszehradzkiej, by omówić wspólne stanowisko. Później z szefami wszystkich państw unijnych będzie jeszcze rozmawiał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli, który przekaże opinię europosłów w sprawie tego, jak unijny budżet powinien wyglądać. O 15.30 rozpoczną się główne negocjacje. Deputowani ustalili na ostatniej sesji Europarlamentu, że Unia powinna utrzymać ambitny budżet oraz wysokie finansowanie takich programów jak polityka spójności czy polityka rolna. By załatać lukę budżetową, która powstała po Brexicie, europosłowie proponują albo zwiększenie składek państw członkowskich, albo wprowadzenie dochodów własnych dla wspólnoty. Tymczasem największe kraje unijne, które wpłacają do wspólnoty więcej niż otrzymują, domagają się cięć budżetowych. O porozumienie podczas tego szczytu może więc być trudno. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Ostrzeżenie przeciwpowodziowe w Delcie Wisły. Sztorm na Bałtyku spowodował podniesienie poziomu wody w Zatoce Gdańskiej. Na Zalewie Wiślanym i pobliskich rzekach woda osiąga stany wysokie. Ostrzeżenie hydrologiczne trafiło do wszystkich gmin powiatu elbląskiego. Taka jest procedura samorządowych służb kryzysowych, które wymieniają się obserwacjami i składają raporty do starostwa w Elblągu. Żuławy są specyficznym regionem, w którym zagrożenie powodziowe wynika nie tylko z natężenia i ilości opadów. Sztorm i silny wiatr powodują tak zwaną cofkę, czyli wpychanie morskiej wody w głąb lądu. Aby nie doszło do podtopień, na obszarach depresyjnych muszą intensywnie pracować stacje pomp, które wyprowadzą nadmiar wody, kiedy opróżni się zalew Wiślany. Mówiła Mira Stankiewicz. Były szef prokuratury w Kutnie, Sławomir E., został usunięty z zawodu. Zdecydowała o tym Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Mężczyzna jest oskarżony m.in. o naruszenie nietykalności policjantów i korupcję. Według śledczych miał przyjąć od gangu 115 tysięcy złotych. Jak ustalili śledczy, były szef prokuratury w Kutnie miał pomagać zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy jednej z kutnowskich ubojni. Członkowie grupy nawiązali z prokuratorem współpracę, która polegała na roztoczeniu nad nimi parasola ochronnego. Za korzystne dla przestępców decyzje prokurator pobierał łapówki, a do przekazywania pieniędzy miało dochodzić w lasach pod Kutnem i w siedzibie prokuratury. Drugi z zarzutów nie ma związku z wątkiem korupcyjnym. Sławomir E. w maju 2017 roku na jednym z osiedli w Łodzi zakrwawiony próbował wejść do jednego z mieszkań. Na miejsce przyjechała policja i to właśnie wtedy prokurator miał uderzyć funkcjonariusza, ubliżać i grozić pozbawieniem życia i utratą pracy. We wtorek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uznała Sławomira E. winnym w większości zarzucanych mu czynów i orzekła karę wydalenia z zawodu. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Mówił Piotr Krysztowiak. Na Ukrainie dziś Dzień Bohaterów Niebiańskiej Sotni. 6 lat temu wobec protestujących na Majdanie demonstrantów użyto broni. Zginęło kilkadziesiąt osób. W ukraińskiej stolicy na miejsce krwawej pacyfikacji przychodzą uczestnicy tamtych wydarzeń. Mamkoż moja, nie wajmę. Uroczystości odbywają się na części ulicy Instytuckiej, przemianowanej na Aleję imienia Niebiańskiej Sotni, czyli niemal 100 demonstrantów, którzy w tym miejscu zginęli od kul snajperów. Rano przed krzyżem poświęconym bohaterom Niebiańskiej Sotni kwiaty złożył prezydent Wołodymyr Zełenski. Na miejsce przychodzą też bezpośredni uczestnicy protestów sprzed 6 lat. Koledzy, z którymi zaprzyjaźniłem się na Majdanie, to tutaj właśnie, w tym miejscu padali pod kulami snajperów. I to uczucie, kiedy ich stąd wynosisz, a niektórzy już są martwi. Wspominał pan Andrii z Kijowa. Jak dodał, protestował na Majdanie, aby Ukraina stała się państwem prawa. Zakon jedyny dla wszystkich. Za to samo prawo dla wszystkich, a nie prawa dla wybranych. Wielu byłych uczestników Majdanu czuje rozgoryczenie, że przez 6 lat nie udało się zreformować kraju, ale też z powodu nieukarania winnych, rozstrzelania protestujących. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

funny valentine. Sweet comic valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine. Figure less than Greek. Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me. Not if you care for me. Stay. Each day is Valentine's Day. Przynajmniej wiadomo, kto powinien zaśpiewać piosenkę w nowym filmie o przygodach Jamesa Bonda. To zaległość sprzed prawie tygodnia My Funny Valentine, Michael Bublé cudownie zaśpiewał i myślę, że należałoby mu się temat bondowski. Śpiewał wprawdzie w Spider-Manie, też świetnie, no ale Bonda nie śpiewał jeszcze nigdy. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, ja pół pączka. Za chwilę przepytam Michała i Mariusza. Michał tutaj siedzi od 6:00 w robocie, więc pewnie z 15 już ma na koncie. Ale to ustalimy. Pani Aneta przysłała w sprawie pączków. Podobno przyspieszają spalanie, poprawiają cerę, wzmacniają włosy i paznokcie, redukują tłuszcz i modelują sylwetkę. No i na tym poprzestańmy. A teraz jeszcze lepszy Gregory Porter.

Nowa płyta Gregorego już niedługo. To jest premiera nowego singla If Love Is Overrated. Gregory Porter. Kartka z kalendarza dzisiaj bardzo osobista. Buffy St. Mary miał dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dziś urodzony. Judges and the mob circle round. No, if I were the queen of all the world, I would go in chains just to see you free of the ropes that bind you and the rope. Pride that hooks you while the big ones get away. Love junkies want to change the world, quickly stays the same. Money junkies fire all the smart ones, power junkies run the game, one step at a time. If the bad guys don't get you, babe, then the good guys will. With angels on the take and gangsters in the yard, and don't the wars come easy, and don't the peace come hard. Like a knife, save it from the lies, from the ropes that bind you, and the role you play, and the game that hooks you, while the big ones get away. Buffy St. Mary, The Big Ones, Get Away. To tak, żeby przypomnieć, że dzisiaj właśnie jej urodziny. 20 lutego 1950 roku urodził się Walter Becker. Gdyby żył, miałby dziś 70, ale odszedł od nas 3 lata temu. Maitre D's gonna take care of everything. He's a personal friend of mine. on. Honey, don't you scratch my new car. Selfish Jane, he is one in a million. Safe harbor in every storm. Many called the fear a chosen. Hey, pretty baby, let's have a little fun. The Pino is blowing and the night's still young. Party for selfish Gene. Steady girl, let me grab on your wiggy hat. Down in the concrete we shall go. No brains, no regrets, no worries. Howdy, hi, howdy, hey, howdy, ho. Kundalini now, baby, let me show you how. Selfish Gene, don't lick no manolos. You don't argue, you done this twice. Selfish Gene, don't serve to the master. Why? Must every time I turn my ship around, some bastard come and knock my skyline down. Larry Klein jest producentem tego krążka i Luciana Souza, jego żona, śpiewała w tym utworze. Selfish Gene, Walter Becker. Walter jest autorem następnej piosenki, a śpiewają Kanadyjscy Steely Dan, czyli Monkey House. Just now, girl, 'cause I can't remember exactly what it was I thought we had. You know, I waited so long, girl, and came so far. See that you're not always who you say you are. And there's a star in the book of liars by your name. In the book of liars by your name. Santa Claus came home late last night, drunk on Christmas wine. He fell down hard out in the driveway, hung his bag out on the laundry line. He's got a Cobra gunship for his golden boy. There's a Hello Kitty for his pride and joy. And a silver star in the Book of Liars by your name. They hung a star in the Book of Liars by your name. Dancing in the frozen crystal dawn. Here's one left stranded at the zero crossing, with a whole of his half-life left to carry on. But the world's much larger than it looked in the day. If my bad luck ever blows me back this way, I'll just look in my Book of Liars for your name. Look in the Book of Liars for your name. Flyers to Monkey House z płyty Friday, czyli piątek już jutro. Polecam Państwu głosowanie na listę lp3.polskieradio.pl. Jutro rano jeszcze będę namawiał Państwa w LP3. Piotr Baron poprowadzi kolejne wydanie naszej listy i polecam stronę polskieradio.pl/trójka. Słońce świeci za oknem jak szalone. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, ale taki tłusty czwartek ze słońcem. Bardzo proszę. Rain on another. your name? Are you the tower in strength? Or are you the crippled saint? No need to stand and stare at every defeat you face. Cause every minute you lose adds up to the hour. Sunday Jacob to takie trochę pomieszanie Ameryki i The Eagles dla mnie. It might take a while. A tytuł utworu Daily Bread. Pomyślałem, że pajda chleba w najbliższym Radiu Kalifornia. Pani Marzena zarzuca mi kłamstwo, że słońce nie świeci. Jakby to tu sprawdzić? Mariusz, świeci słońce? Pięknie! O, właśnie. Michał, świeci słońce? A Michał jest dymowa niestety. Ale ile tych pączków? Kiwnął głową. A ile tych pączków zjadłeś dzisiaj? Nie pokazuję. Mariusz, ty 2,5? Dwa, okej. Okay. Mariusz, dwa. Świeci słońce, naprawdę. No, u mnie też telefon pokazuje, że... Aha, widzę. Michał, jeden. Jednego pączka. Telefon pokazuje, że głównie chmury, ale słońce świeci. Wszystko oszalało, nic na to nie poradzimy. Thought I was, 'cause the next thing I knew

to tak, żeby nie było, że jeśli chodzi o Johna Waita, to ciągle tylko Missing You, albo w wersji autorskiej, albo z koleżanką Alison Krauss, chociaż też pięknie. New Thing to z płyty Figure in a Landscape, dostępna chyba tylko w Stanach. Ja tam właśnie ją sobie kupiłem, ale kiedy to było? 20 lat temu, prawie 20 lat temu, 2001 rok. W sprawie pączków jeszcze, no nie uciekniemy od tego tematu. Pan Robert napisał, może ta informacja pomoże słuchaczom w tłusty czwartek. Mianowicie naukowcy, chyba amerykańscy, zgodnie twierdzą, że aby spalić kalorie, jakie posiada jeden pączek, wystarczy przeleżeć na kanapie 6 godzin. To jest bardzo dobra wiadomość, mi się podoba. Będę to dzisiaj robił, a jeszcze pan Jacek pyta o Polski Top Wszechczasów. Tak, no to nie da się ukryć. Dopiero co odpalaliśmy światowy, a teraz już polski, bo to przecież początek maja, ale jeszcze z kolegami nie wszystko ustalone, więc proszę zaczekać z zestawem do głosowania. Jeszcze troszkę nam to zajmie. Za tydzień o tej porze Babyface będzie bohaterem naszego spotkania w czwartkowej tonacji trójki, bo czasami sięgamy po jednego artystę. No i to będzie taka zapowiedź. Oh,